الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الرحمن بن أبي المبادي. كم ابن كيف صفته ابن؟ عن یہاں تو اگر آدمی کے پاس ایک ہی کپڑا ایک ہی چادر ہے تو اس کو کس طرح سے پہنے گا، اس میں صلاۃ ادا کرے گا؟ ملتحفم بھی اس کا التحاف کرے گا. آگے التحاف کسے کہتے ہیں، اس کی تشریح کی ہے. الملتحف و المتبشر، ملتحف کہتے ہیں متبشر کو اور التحاف کہتے ہیں تبشر کو. اب یہ بھی آپ کے لیے ذرا سا مشکل لفظ ہے. وہ المخالف بین طرفیہ علی عاتقہ، متبشر کہتے ہیں جو کپڑے کے دونوں سروں کو دونوں الگ الگ کندھے پر ڈال لے. اس طرح کپڑا پیچھے سے بڑا آدمی نے، ادھر والا کدھر ڈال لے؟ ادھر ڈال لے، ادھر والا ادھر ڈال لے. تو اسی کو جو ہے التحاف کہا جاتا ہے، اسی کو تبشر کہا جاتا ہے، اسی کو کہتا ہے المخالف بین طرفیہ علی عاتقہ. وہ الاستعمال علی منقبہ، اور اسی کا نام الاستعمال علی المنقبین بھی ہے. یا استعمال علی المنقبین ہو، مخالف بین طرفیہ ہو، تبشر ہو، التحاف ہو، یہ سب کے سب ایک ہی چیزیں ہیں، الگ الگ ان کے نام ہیں. گویا کہ اگر ایک ہی کپڑا ہے تو اس کو آدمی اپنے کندھے سے اوڑھ لے گا اور ایک دائیں طرف ڈال لے ایک سرا، اور ایک سرا ادھر والا بائیں طرف ڈال لے، تاکہ کس طرح سے آدمی کا شرمگاہ کھلی نہ رہے. ام حان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا تھا، اسے آپ نے اوڑھ رکھا تھا اور اس کے طرفین کو اپنے عاتقین پر ڈال رکھا تھا آپ نے. اخبرنا بلند آواز سے تھوڑا، جی ہاں واضح ہے صاحب حدیث سے، صلى بثوب واحد قد خالف بين طرفي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عمر بن ابي سلمة انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمة قد القى طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عمر بن ابي سلمه اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمه واضعا طرفيه على عاتقيه. ابھی اشتمال آ چکا ہے، اس سے پہلے سبھی کی چیز کا الگ نام ہے، اشتمال التحاف سب ایک چیز ہے. حدثنا اسماعيل بن ابي عبيد قال حدثني مالك بن انس عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هاني بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هاني بنت ابي طالب تقول لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس سے پہلے آ چکی ہے غسل کے باب میں، کہ غسل کے موقع سے پردہ کرنے کے مسئلے میں، تو کہہ رہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ غسل فرما رہے تھے، ام الفتح کا واقعہ ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ پردہ کر رہی تھی، میں نے سلام کیا، آپ نے کہا کون صاحبہ، میں نے کہا میں ام ہانی ہوں بنت ابی طالب، آپ نے مرحبا کہا، جب غسل سے فارغ ہوئے آپ تو آپ نے 8 رکعت صلات ادا فرمائی، ملتحفن فی ثوب واحد، ایک کپڑا تھا اسی کا التحاف کر رکھا تھا آپ نے، کندھے سے اوڑھ رکھا تھا آپ نے، اور ایک کپڑا پہن کر کے اوڑھ کر کے آپ نے صلات ادا فرمائی. فلم منصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبنا من أجر في رأس مهاني يا أم هاني قالت أم هاني وذاك الوحي. جی ہاں، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة سے فارغ ہوئے تو ام ہانی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے جو یہ ابن ام ہے، میری ماں کے لڑکے، ماں کا لڑکا کون ہوتا ہے، یہ کون ہوتا ہے، ماں کا لڑکا بھائی ہوتا ہے، یہ ہمارے بھائی جو علی بن ابی طالب ہیں، یہ ام ہانی بنت ابی طالب اور یہ علی بن ابی طالب، تو انہوں نے کہا کہ میرے ابن الام جو ہیں علی بن ابی طالب ہیں، ان کا کہنا یہ انہ قاتل رجلا، کہ ایک آدمی ہے ان کے بارے میں کہنا ہے کہ میں اس کو قتل کر کے رہوں گا، قد اجر تو، حالانکہ میں نے اس کو پناہ دے دی ہے، تو ایک شخص کو میں نے پناہ دے دی ہے اور اس شخص کے بارے میں علی کا کہنا یہ ہے کہ میں اس کو قتل کروں گا. فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم، قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی، جس کو آپ نے پناہ دے دی اس کو ہم نے ہی پناہ دے دی، لہذا اگر آپ نے پناہ دی ہے تو علی یا کوئی بھی اس کو قتل نہیں کر سکتا ہے، لہذا عورت کے بھی پناہ دینے کا اعتبار ہے. تو فرما رہی ہیں کہ وذاک ذحن، اور یہ جب میں گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ وقت کون سا تھا، ضحا کا وقت تھا، اور ضحا کے موقع سے آپ نے 8 رکعت ادا فرمائی تھی. اب یہ کون سی صلاۃ تھی، صلاۃ ضحا تھی یا ایک ہی صلاۃ ال دن تھا چھوٹ گئی تھی، نہیں تو یا تو صلاۃ ضحا کہیں سے آپ، یا پھر صلاۃ الفتح سے کہا گیا ہے، صلاۃ الفتح، فتح جب ہوا تو اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی خوشی میں شکرانے کے طور پر صلاۃ ادا کی تھی. اس طرح سے صلاۃ الفتح کا ادا کرنا اور بھی بات صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو یا تو اسے صلاۃ الفتح کہیں گے، یا اس سے لوگوں نے استدلال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ ضحا کی ادائیگی پر، جو انشاءاللہ صلاۃ کے جمع آب و آب آئیں گے تصوع کے، وہاں اس کا تذکرہ آئے گا آپ کے سامنے. یہاں لباس کا مسئلہ ہے. تو کسی نے کہا مولانا صاحب یہ صلاۃ قرات ہی آپ نے اسے اپنے اندازے سے کہا ہے، کسی نے کہا ہے اس کے بارے میں، نہیں کہیں ہے. یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ابھی اگر رات کی صلاۃ چھوٹ جاتی تھی تو دن میں کتنی پڑھا کرتے تھے آپ، دن میں 8 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، اس طرح سے خیر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. میں نے کہا شاید کسی نے کہا ہو کچھ ہو تو اس کے بارے میں ہو جائے کہ یہ کون سی صلاۃ تھی، شاید رات میں نہ پڑھ سکے ہوں. کیا جی کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں، نہیں کہہ رہے ہیں. تو اگلے حدیث اس کے بعد ہے، ایک آدمی نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک ہی کپڑا اوڑھ کر کے صلاۃ ادا کرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ، آپ ایک کپڑا سنتے ہوں گے تو آپ کے سامنے یہی کرتا یہ پجامے کا تصور آتا ہوگا، کیونکہ آدمی سے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا تصور آتا ہے. ایک کپڑا وہ کیسا ہوتا تھا، ہاں چادر ہے، دو چادریں لوگ پہنتے تھے، ایک اوپر اوڑھ لیا نیچے تہبند بنا لیا، دو چادریں ہوا کرتی تھی، تو ایک ہی چادر کسی کے پاس ہو اور اس میں صلاۃ ادا کرے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اوالے کل لکم ثوبان، ہر ایک کے پاس دو دو کپڑے ہیں کیا؟ ہم نے جواب نہیں دیا کہ ہاں پڑھنا صحیح ہے غلط، کیا فرمایا آپ نے، ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں کیا؟ بہت سارے دن کے بعد ایک ہی کپڑے ہیں تو کیسے کہیں سلام نہ پڑھیں لوگ، تو معلوم ہے ایک کپڑے میں بھی صلاۃ ادا کرنا صحیح اور درست ہے. جی ہاں، اگر ایک ہی چادر ہے آدمی کے پاس، دو چادریں نہیں ہیں، تو ایسے موقع سے کہاں سے اوڑے گا آدمی، کمر سے اس کو باندھ لے گا یا کندھے سے اوڑے گا اس کو، کیا کرے گا اس کو آدمی، کمر سے باندھیں گے یا کندھے سے اوڑیں گے اس کو، تو اس کے بارے میں فرمائے اذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه، تو اس کو اپنے عاتقین پر ڈال لے، اپنے کندھے پر ڈال لے، اس طرح سے کہ نیچے تک کا حصہ برا ڈھک جائے اور اس طرح سے آدمی صلات ادا کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہاں باندھ لے، قبر میں خالی ازار بنا لے اور یہ سارا کندھا وندھا سب کھلا ہوا جا کر کے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں. حدثنا ابو عاصم عن مالك عن مالك عن ابي الزناد عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد جی ہاں لا يصلي احدكم في الثوب الواحد، کوئی صاحب بھی ایک کپڑے میں صلات نہ ادا کریں بنی طور کی اس کے کندھے پر کچھ بھی نہ ہو، کندھا کھلا ہوا ہے اور ایک کپڑا آپ نے کمر سے باندھ لیا جا کے صلات ادا کرنا شروع کر دیا، ایسا کوئی نہ کرے. تو کوئی صاحب بھی اس طرح سے ایک کپڑے میں صلات نہ ادا کریں کہ ان کی اس کے کندھے پر کچھ بھی نہ ہو. اور مسلم کی روایت میں لیس على عاتقه منہو شیعن، لیسا علی عاتقی منہو شیعن، جو ایک کپڑا ہے اس کپڑے کا کوئی حصہ اس کے بدن پر نہ آئے. ایسا نہیں کیا باندھ لیا اور اوپر سے ہاں کوئی ایسے پٹی بھی لگا لیا آپ نے کہ کندھے پر کیا ہو گیا، ہو گیا مراد نہیں ہے. مراد یہ کہ آپ کے پاس ایک چادر ہے تو اس کو کندھے سے اوڑھ لیا، ایسا نہیں ہے کہ نیچے باندھ لیجیے اور کندھا کھلا رہے آدمی کا. تو اگر ایک کپڑا ہے تو اسے کندھے سے لے کر کے اوڑھنا ہے اس طرح سے کہ نیچے کا آدمی کا پورا حصہ ڈھل جائے. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سليمان عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة قال سمعته او كنت سالته قال سمعت ابا هريره يقول اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. کندھا کھلا ہوا ہے تو کیسے نماز ہوگی؟ نماز پر منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی صاحب اس طرح نماز نہ پڑھے، کوئی صاحب اس طرح نماز نہ پڑھے. آگے حدیث پر جو ہے بورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس کے اندر ہے کہ من صلی فی ثوب واحد فلیخالف بین طرفین، جو صاحب کی ایک کپڑے صلاۃ ادا کریں فلیخالف بین طرفین تو اس کے طرفین میں تخالف کر لے، یعنی ایک حصہ اس کندھے پر ڈال لیں اور ایک حصہ اس کندھے پر ڈال لیں، جس کی تشریح اس سے سابقہ ابواب میں ہوئی ہے. التوشع الاستعمال، یہ سارے الفاظ اس طرح آئے تھے، وہی مراد ہے کندھے پر اس طرح ڈال لیں کہ دو طرف کندھا آدمی کا ڈھک جائے، کندھا کھول کر کے صلات ادا نہ کریں. نہیں پڑھ سکتے ہیں مراد ہی نہیں، کندھے پر کوئی چیز ہونا چاہیے. کیا مراد یہاں پہ؟ اس لیے میں نے بتا دیا آپ کو کہ ایک چادر آپ کے پاس ہے تو اس چادر کو آپ بجائے کمر سے باندھنے کہاں سے ہیں، اوپر سے ہو رہی ہے، یہ مراد یہاں پر اوپر سے ڈھک لے آپ. ایسا نہیں کہ کوئی بڑا اس طرح کا پہن لے کہ علی یہاں ایسے ایک پٹی ہو، یہ نہیں مراد ہونا سر کہ اس پر ایک پٹی آ جائے کم سے کم، ایسا نہیں، اوپر سے ڈھکا ہونا چاہیے. کیا جی؟ میں بتایا اس طرح کپڑا اوڑھے آپ کی نیچے تک پورا کیا ہو جائے، ڈھک جائے ہونا. نہیں اگر اس طرح کچھ حصہ بدل جاتا ہے مسئلہ نہیں کیا، ٹھیک ہے اگر کھل گیا غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کہیں یہاں کا بیچ کا حصہ کہیں اس طرح سے کھل گیا تو اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی آدمی کی، عورت کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، مرد کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. چلیے اب آدمی کا کپڑا اتنا کشادہ نہیں ہے کہ آدمی کندھے سے اوڑھے اور اس کے بعد نیچے کا پورا شرمگاہ بھی آدمی کے ڈھل جائے، تو ایسے موقع سے آدمی کیا کرے؟ تو اگر کپڑا تنگ ہے، چھوٹا کپڑا ہے اور ایک ہی کپڑا ہے تو ایسے موقع سے آدمی کیسے پہنے گا اس کو؟ اس کا تذکرہ دیکھیں اس باب میں کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. حدثنا يحيى بن ابي صالح يحيى بن صالح قال حدثنا قريش بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سالنا جابر بن عبد الله عن الصلاه في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فجئت ليله لبعض امري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت الى جانبه. جابر رضي الله عنه حديث کہہ رہے ہیں کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سفر میں تھا، اور تذکرہ یہاں پر نہیں ہے، سفر کا نام کیا غزوہ بواق کہا جاتا ہے، کہ تھا غزوہ بواق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی غزوات میں سے ہے، تو غزوہ بواق میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اب اسی موقع ایک بار میں رات میں آپ کے پاس آیا، سفر میں تھے رات میں میں آپ کے پاس آیا تو کی ضرورت سے دیکھا آپ صلاۃ میں مشغول ہیں، قیام اللیل میں مشغول ہیں، وعلی ثوب واحد، اور میرے بدن پر ایک ہی کپڑا تھا، فاشتملت بھی، میں نے اس کو اوپر سے کندھے سے اوڑھ لیا اور میں نے صلاۃ ادا کی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کے. فلما انصرف قال مستر احتياجاتي اخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رايتم؟ قال كان ثوبا. جی ہاں، تو جو سلاد سے آپ فارغ ہوئے، مسورہ یا جاوید، رات میں کیسے آنا ہوا؟ مسورہ رات میں کیسے آنا ہوا اس طرح سے آپ کے میرے پاس؟ میں نے بتایا اللہ سے فلاں فلاں یہ مسئلہ ہے، فلاں یہ ضرورت ہے، اس لیے میں آپ کے پاس رات میں اس وقت پہنچا ہوں آپ کے پاس. قال ما هذا الاستعمال الذي رايت، یہ کپڑا کیسے اوڑھے ہوئے تھے آپ؟ کیا فرمایا آپ نے؟ یہ کپڑا آپ کیسے اوڑھے ہوئے تھے؟ تو کپڑا اوڑھنے کا جو آپ نے سوال کیا تھا، کپڑا بیچاروں کا تنگ تھا، یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی کپڑا تھا، وہ بھی کیسا تھا؟ تنگ تھا. لہذا ان کو یہی معلوم تھا کہ صلات ادا کرے ایک کپڑا ہو تو کہاں سے اوڑھ لیجیے اس کو؟ کندھے سے اوڑھ، آپ کی تعلیم یہی تھی، یہی معلوم تھا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا انہوں نے کندھے سے اوڑھ لیا، اور جو چھوٹا کپڑا تھا اس سے کمی کو پورا کرنے سے زیادہ جھک کے کھڑے تھے ایسے، تاکہ یہ اوپر کا کپڑا کہاں تھا وہ پورا اس کا ڈھک جائے. لہذا وہ جیسا کہ مسلم کی رواج میں آتا ہے کہ وہ دراصل جھک کر کے کھڑے ہوئے تھے، تاکہ فرمان رسول ہے کہ کندھا ڈھکا ہونا چاہیے وہ بھی ڈھکا رہے، اور جو اصل عورہ ہے آدمی کے شرم کا وہ بھی جھک چکی رہے، لہٰذا دونوں کام ہو جائے، اس لیے تو وہ جھک کے کھڑے ہوئے. سوامی کیسے اوڑھ رکھا تھا آپ نے یہ کپڑا جو ہے؟ اس تو کہاں تھا میں کہ ایک ہی کپڑا تھا، اور کپڑا بھی کیسا تھا؟ وہ چھوٹا کپڑا تھا، لہذا میں اس طرح مجبور میں کھڑا ہوا تھا اس طرح سے. ہاں، کعبے کو ایک کعبے یاد رکھو، فہم کا نواز، اگر کپڑا کشادہ ہے تو اس کو التحاف کر لیجیے آپ. التحاف جانتے ہیں؟ تبشع، التحاف، تقالب بین طرف ہے، الاستعمال المنتج ہے، جس سے پہلے ابھی آیا ہے. تو اگر کشادہ کپڑا ہے تو اس کو آپ اوڑھ لیجیے آپ کندھے سے، اور اگر کپڑا تنگ ہے تو خالی کیا بنا لیجیے آپ؟ ادار بنا لیجیے. اب مولانا صاحب نماز صحیح بھی نہیں صحیح ہوگی سلین صاحب؟ اب صحیح ہے، مجبوری ہے، اگر آدمی کے پاس مجبوری ہے، کپڑا اتنا کشادہ نہیں ہے کہ آدمی کندھا بھی ڈھک جائے اس کا، اور جو اثر آ رہا ہے وہ بھی ڈھک جائے، تو ایسے موقع سے آدمی سوتین کو مقدم کرے گا، اور کمر سے اس کو آدمی تحرم بنا لے گا، صلاۃ ادا کرے گا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقل اذنهم على اعناقهم كهيئه السريان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسهن حتى يستبي الرجال جلوسا. جی ہاں، تو یہاں پر دیکھیں صحابی بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کان رجال یصلون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے افراد ایسے تھے در رسالت میں آپ کے ساتھ آ کر کے مسجد نبی میں صلاۃ ادا کیا کرتے تھے، آپ دی حضور ہی مالا آناقین، اور وہ اپنے اظہار کو لا کر کے کندھے سے باندھ دیا کرتے تھے، کہے اتی سبیان، جیسے آج کل آپ لوگ کس کو باندھ دیتے ہیں؟ بچوں کو کافی باندھ دیتے ہیں، یہاں لا کر کے باندھ دیا کہیں کندھے وندھے سے، کافی باندھنا جانتے ہیں؟ جانتے ہیں. چلیے ٹھیک، تو لا کر کے ایک کپڑا لا کر یہاں کہیں آدمی بچے کو باندھ، جیسے آج کل کہا بچے کو باندھ دیتے ہیں، ویسے بڑے بڑے لوگ ایک کپڑا ہوتا تھا اور لا کر کے یہاں کندھے سے باندھ دیا ہے، اور کپڑا بھی بہت لمبا نہیں ہوتا تھا. تو جو قال للنساء، پیچھے عورتیں ہوتی تھیں اور آگے مرد ہوا کرتے تھے، تو عورتوں کو حکم یہ ہوتا تھا لا ترفعنا رؤوسکن، سجدے سے اس وقت تک عورتیں سر نہ اٹھائیں، حتی یستوی الرجال جلوسن، جب تک کہ آگے والے مرد قاعدے سے اٹھ کر کے بیٹھ نہ جائیں، جب تک کہ مرد بیٹھ نہ جائیں تب تک عورتیں سجدے سے اپنا سر نہ اٹھائیں، یہ حکم ہوا کرتا تھا، کیونکہ کپڑے اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے، ہو سکتا ہے کہ عورت پہلے سر اٹھا لے تو کپڑا کچھ تنگ ہو، اتنا کشادہ نہ ہو کہ سجدہ کرنے کے بعد بھی آدمی کا ثواب مکمل طور پر ڈھکا ہوا ہو، لہٰذا امکان ہو سکتا ہے کسی کی نگاہ پڑ جائے شرم کے آگے اوپر، لہٰذا اس کی وجہ سے عورتوں کو حکم ہوتا تھا کہ عورتیں سر پہلے نہ اٹھائیں، پہلے مرد اٹھ کر کے سیدھے بیٹھ جائیں، اس کے بعد عورتیں اپنا سر اٹھائیں گی. اس بات کو قائم کر کے امام بخاری رحمہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اتنا تنگ نہیں تھا کہ ڈھکا نہ ہو، کپڑا اتنا تنگ نہیں تھا کہ ڈھکا نہ ہو، رکو میں گئے تبھی اتنا مسئلہ نہیں، لیکن سجدے میں جانے کی وجہ سے کپڑا مزید اوپر اٹھ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ شرم کا نظر آ جائے، تو آپ نے اس طرح سے حکم دے دیا کہ عورتیں سر نہ اٹھایا کریں. تو اس سے کیا معلوم؟ اذا کان ضیقاً، اذا کان ثوبه ضیقاً، یہ تو بات قائم کیا تھا، آگے نہیں کچھ کہا تھا فیض تجرب ہی، یہ نہیں کہا تھا میں مخیر احمد بعد میں. تو کپڑا تنگ ہو تو کیا کریں گے، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جی کیا جی، وہ پہلی والی حدیث تھی انہوں نے یہاں سے بعد میں. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جہاں تک امکان ہو وہاں تک آدمی کو کپڑا کندھے ہی سے اوڑھنا چاہیے. کشف اورا کا خطرہ اگر کچھ ہو اس کے لیے کوئی اور دوسری تدبیر ہو سکتی اس سے بچنے کے لیے، تو وہ بھی کریں آپ، لیکن کپڑا آپ کو کہاں سے اوڑھنا چاہیے؟ کندھے سے اوڑھنا چاہیے. آپ نے مردوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ بجائے کندھے سے اوڑھنے کے کہاں سے اس کو پہن لیجئے، اظہار بنا لیجیے. لہذا جہاں تک امکان ہو وہاں تک آدمی کو اگر ایک کپڑا ہے تو کندھے ہی سے اوڑھنا چاہیے. جب وہ بھی امکان اس طرح کا نہ رہ جائے، زیادہ چھوٹا کپڑا ہے کہ اگر سیدھا آدمی کھڑا ہے تو بھی آدمی شرمگاہ جو ہے کھلی رہ سکتی ہے، تو ایسے موقع سے پھر آپ کو کندھے کے بجائے کہاں سے پہننا ہے، ازار بنا کے پہن لیں آپ. لیکن اگر آدمی کا اتنا کشادہ ہے کہ آدمی کھڑا ہے آرام سے اور کندھا بھی ڈھکا ہوا ہے، شرمگاہ بھی ڈھکی ہوئی ہے، سجدے میں تھوڑا بہت مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ایسے موقع سے اس کی کوئی اور تدبیر ہو سکتی ہے تو وہ تدبیر کر لی جائے. کیا جی؟ نہیں کچھ نہیں ہونا نا سر، عورتوں کے سب پیچھے مردوں کے سب آگے، درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا. اور ایسا بھی نہیں کہ کافی سب لوگ آتے جا رہے ہیں بار بار پیچھے ہونا سر، سب لوگ ٹائم سے پہنچ جایا کرتے تھے، اس کے بعد مردوں کے سب آگے لگے اور عورتوں کے سب پیچھے لگی. کبھی اتفاق ہو گیا کہ تاخیر ہو گیا، ہم لوگوں کی طرح سے نہیں وہاں سب جو ہے مستقل آتے جا رہے ہیں اس طرح سے، لہٰذا عورتوں کے پیچھے سب لگے، مردوں کی آگے سب لگ گئی. اس کے بعد نہیں کہ اب تو بعد میں مرد آئیں گے تو عورتیں بیچ میں ہو جائیں، ایسا نہیں. تو عورتیں پیچھے کھڑی ہوا کرتے، مرد آگے کھڑے ہوا کرتے تھے، بیچ میں الگ سے. جب مولانا صاحب پہننے کے لیے کپڑا نہیں ملتا تو قناعت آپ کہاں لگاتے ہیں مولانا صاحب؟ مولانا صاحب خوشی تو جب مولانا صاحب اوڑھنے کپڑا پہننے کے نہیں تھا، تو اتنا کپڑا جس میں قناعت اور ساری چیزیں سب لگائے، یہ کہاں سے ہو جاتا ہے مولانا صاحب؟ کیا جی؟ بچے طرح کی اصل کوئی سری حدیث اس سے معلوم ہو کہ بچے جا کر کے پیچھے کھڑے ہوں، نہیں معلوم ہے. کوئی سری حدیث اس سے معلوم ہو کہ بچے جا کر کہاں کھڑے ہوں، پیچھے کھڑے ہوں، سب مل کے شور مچائیں، تو ایسی حدیث نہیں سنا ہوں. کیا جی؟ بہت زور سے آمین کہیں سب مل کر کے. جن مسجدوں میں اہتمام ہوتا ہے بچے چلو پیچھے سب، وہاں دیکھیں گے ہم نماز شریف سے پڑھنا مشکل ہو جائے گا آپ کا. لیکن مجھے نہیں معلوم اس طرح سے کہ ہاں صفوں کی درستگی کے لیے ہے، درمیان بچے ہوں گے تو صفیں ٹھیک سے نہیں ہو پائیں گی. باقی سر اس طرح کوئی حدیث اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی صف کہاں ہوتی ہے، پیچھے ہوتی، مجھے نہیں معلوم. صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی ہاں، الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ، شام کے بنے ہوئے جبے میں صلاۃ ادا کرنے کا حق، شام کا بنا ہوا جبا. تو شام اور یمن سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں ہندوستان کا شام کا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا جی؟ اچھا ہوتا تھا کپڑا وہاں کا؟ کیا جبا؟ وہاں کا جبا تنگ بنا ہوا کرتا تھا شام کا، اگر پتلے آدمی پہنا دے تو وہ کشادہ ہو جائے گا، موٹے کو پہنا تنگ ہو جائے گا. وہ تو فرد کے اعتبار سے تھا کہ تنگ بناتے تھے، کہتے کتنا تنگ بنا دے مانا، وہ تو آدمی کے جسامت کے اعتبار سے تنگ اور کشادہ ہو جائے کرتا ہے. تو غیر مسلموں کے ہاتھ کا بنا ہوا کپڑا پہننا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ بات مقصود کیا ہے کہ غیر مسلموں کے ہاتھ کا بنا ہوا کپڑا پہننا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ اسی طرح سے بالکل نیا نیا کپڑا بن کے آیا غیر مسلموں کے ہاتھ سے، بغیر اسے دھوئے ہوئے ابتداءً اسے پہننا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے باب قائم کرنے کا مقصود. حدیث کے اندر جو کہ تذکرہ آیا ہوا جبہ شامیہ کا، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں لفظ لگا دیا ہے، ورنہ باب کا مقصود یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ہاتھ کے بنے ہوئے کپڑے، غیر مسلموں کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے، ان کا پہننا صحیح اور درست ہے، اور ان کپڑوں کو پہن کر کے آج صلاۃ ادا کر سکتا ہے. جبکہ تیقن کے ساتھ یہ نہ معلوم ہو کہ اس میں کیا لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے. لہذا غیر مسلموں کے ہاتھ کا بنا ہوا سلا ہوا کپڑا پہننے میں صلات میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر آپ ذکر کیا ہے, حسن کہتے ہیں ان کپڑوں کے بارے میں جس سے مجوس گناہ کرتے تھے, کہہ رہے ہیں آج تک ان کے بارے میں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا. لم یورا بھی بازن, ایسے کپڑوں کے بارے میں ابھی تک کوئی حرج نہیں سمجھا گیا, سب لوگ پہن کر صلات ادا کیا کرتے تھے. معمر کہتے ہیں میں نے زہری کو دیکھا کہ ایسے کپڑوں میں نماز ادا کیا کرتے تھے جو یمن سے بن کر کے آتے تھے, اور ان کی رگائی بوجھ سے ہوتی تھی. رگائی کس سے ہوتی تھی؟ بوجھ سے. ہلکا زر ترنگ کرنے کے لیے بوجھ کس سے رگائی کرتے تھے؟ بوجھ سے رگائی کیا کرتے تھے. اب ایسا کپڑا جس کی رگائی بوجھ سے کی گئی ہو اسے پہن کر کے صلات ادا کرتے تھے کون؟ زہری رحمہ اللہ. دو باتیں بوجھ کے بارے میں, ایک تو یہ اگر بوجھ سے ہوتی تھی پہلے اس کو کیا کریں گے؟ دھو کر کے تب اسے استعمال کرتے رہیں گے. دوسرے یہ ہے کہ بوجھ سے مراد کس کا بول یہاں پر؟ معقول الحم کا. اگر معقول الحم کا بول ہے ظاہر وہ بھی ناپاک ہوتا ہے, نہیں ناپاک ہوتا اس سے پہلے بحث کی آ چکی ہے, لیکن اس اعتبار سے وہ مزوری رحمہ اللہ ایسے کپڑے پہنا کرتے تھے, صلاۃ بیچ میں ادا کیا کرتے تھے. اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے کپڑے میں صلاۃ ادا کی جو مقصور نہیں تھا. مقصور کی معنی؟ مقصور کی معنی چھٹائی نہیں کی گئی تھی اس کی, یعنی دھویا نہیں گیا تھا اس کو. کپڑا چھاٹنا جانتے ہیں انہوں سے؟ کپڑا چھاٹنا نہیں سنا ساتھی ان سے جی ہاں. تو کپڑے کی بغیر نیا کپڑا آیا تھا اور نئے کپڑے کو پہن کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ صلاۃ ادا کی, ابھی وہ ایک بار بھی نہیں دھویا گیا تھا. معلوم ہوا غیر مسلموں کے ہاتھ کا بنا ہوا کپڑا ہے اور بغیر دھوئے ہوئے آپ اس سے صلاۃ ادا کر سکتے ہیں. دیکھے یہاں پر سفر کا واقعہ ہے, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. تو فرمایا آپ نے ذرا سے لوٹا لے لو, میں نے لوٹا لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے یہاں تک کہ مجھ سے دور چلے گئے, قضا حاجت کیا آپ نے, واپس آئے تو آپ کے بدن پر ایک شام کا بنا ہوا جبا تھا, شام کا بنا ہوا جبا تھا. آپ وضو فرما رہے تھے, فذهب ليخرج يده من كمها, آپ نے اس کی آستین چڑھا کر کے ہاتھ ایسے نکالنا چاہا, کہتے آستین پر چڑھا کر کے اور ہاتھ نکال لے اس کی آستین سے, تو فذاقت, اب وہ تنگ پڑ گئی, اب جو آستین تھی وہ تنگ پڑ گئی. یہیں سے استدلال کے منا شہادت صاحب نے کہ شام کے کپڑے کیسے ہوا کرتے تھے, کیسے تھے وہاں صاحب ہوا کرتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدن پر وہ جبا کیسے پڑ گیا, تنگ پڑ گیا. تو فاخرج يده من اسفلها, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نکال لیا, ادھر سے یوں کہ اس کے اندر سے, جیسے کشمیر والے نکالتے ہیں انہوں سے, دیکھا ادھر سے جیت کا ہے نہیں تو کشمیر والوں سے کوئی نہیں تھا, گرو ہے آپ لوگ. تو آپ نے اندر سے اس کو نکال لیا ہاتھ کو, اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو دھویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فسببت علیہ, میں نے آپ پانی اڈیلا اور آپ نے وضو کیا, ومسا علی خفیہ, اور مسل خفین بھی کسی آپ نے صلاح دلا کی, کون سا کپڑا پہن کر کے کوئی والا جبا شاہ پہن کے. تو معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کے ہاتھ کے بنے ہوئے کپڑے, اس شام میں غیر مسلم آپ آتے تھے, ایسے لوگوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے کپڑے پہننا اور پہ صلاح ادا کرنا صحیح اور درست ہے. خواہ مخواہ کا اس طرح کا اہتمام تشدد کہ ہم مسلمانوں ہی کے ہاتھ کی چیز استعمال کریں گے, ایسا کوئی شریعت میں حکم نہیں دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لوگوں کے سے باقاعدہ تجارت کے معاملات ہوا کرتے تھے, ان کے سامان خریدتے تھے, ان سے بیچا کرتے تھے. اور اسی طرح سے معلومات تنگ کپڑا پہننا صحیح نہیں سمنا سر, خاص طور جنگ کے حالات ہوں, خاص طور سے جنگ کے جب حالات ہوں اس میں اگر بہت ڈھیلا ڈھالا کپڑا رہے گا تو کوئی آدمی پھنس کر کے گر بھی جائے گا ایسے موقع سے. لہذا خاص طور سے جنگ کے حالات ہوں تو ایسے موقع سے بدن پر آدمی کا ایسا کپڑا ہو جو بہت زیادہ ڈھیلا ڈھالا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آدمی کو چلنے پھرنے میں یا کہیں پیر بچ جائے, پریشانی کسی وجہ سے ہو جائے, تو اس سے اس طرح کپڑا پہننے کا بھی ثبوت ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی آدمی کو صلات یا صلات کے علاوہ کسی موقع سے بھی آدمی کو بے لباس نہیں ہونا چاہیے. قال حدثنا روحان قال حدثنا زكريا ابن مسعود. عبارت پڑھیں، میں نے اسے پہلے بتایا کوئی کلمہ دہرایا نہیں ہے، تب آپ کی عبارت خانی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کلمہ آپ کو دہرانا پڑا تو کہے کہ باب خانی بھی آپ کی نہیں سمجھ سکتے. تو اس طرح سے پڑھیں، گھر سے آپ آہستہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوئی کلمہ دہرائے نہیں ہے، دو بار کلمہ ادا نہ کریں. زکریا ابن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دینار قال سمعت جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجاره من كعبه وعليه داره، فقال له العداد عمه يا ابن اخي لو حللت ادارتك فجعلت على منكبيك دون الحجاره، قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه. جی ہاں، دیکھیں یہاں پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینقل معہم الحجارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعی طور پر نہیں دیکھا ہوگا اس واقعے کو، کسی اور سے سن کر کے انہوں نے اس کو بیان کیا ہوگا، کیونکہ یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ یہ مکے کا واقعہ ہے، اور وہ بھی بہت پہلے کا واقعہ ہے. کب کا واقعہ یہ؟ بہت پہلے کا واقعہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ کتنی سال تھی؟ 35 سال کی عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو دیگر جو ہے مکے والوں کے ساتھ آپ پتھر ڈھو رہے تھے اور ایک ازار پہنے ہوئے تھے آپ. تو آپ کے چچا عباس نے کہا، بھتیجے اپنا ازار اور بھی تم کو دیکھ رہے ہو، دوسرے لوگ ہیں سب، اپنا کہاں رکھے ہوئے ازار؟ کندھے پر رکھے ہوئے کپڑا. اپنا بھی آپ ازار کھول کر کے کندھے پر رکھ لیجیے آپ، تاکہ پتھر کندھے پر رکھ کر کے آپ ڈھوئیں تو آپ کا کندھا چھل نہ جائے، کندھے میں تکلیف نہ اس کی وجہ سے ہو جائے، لہذا اپنا ازار کھول کر کہاں رکھ لیجیے؟ کندھے پر رکھ لیجیے، اور اس پر رکھ کر کے پتھر ڈھوئیے آپ. عربوں میں سر پہ سامان رکھ کے ڈھونے کا طریقہ نہیں ہونا سر، کہاں رکھ کے ڈھوتے ہیں آپ؟ اللہ کا علم منی ضرور علم مرحلی اس کا شعر نہیں پڑھا ہے کیا جی؟ ہاں 35 سال عمر تھی مولانا صاحب. کیوں 35 سال تھی مولانا صاحب؟ صحیح بتایا لوگ، 35 سال عمر تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کندھے پر ڈھونے کا رواج عربوں کے یہاں، سر پر ڈھونے کا رواج ہندوستان والوں کے یہاں صاحب، ورنہ سر دوسرے لوگوں کے یہاں اتنا مکرم ہوتا ہے کہ لوگ سر پر رہ کر سامان نہیں ڈھوتے، کندھا استعمال ہوتا ہے جس کے لیے مضبوط کندھے، اور یہ اس کے کیونکہ یہ سامان ڈھونے کے استعمال کیا ہوتا ہے سر، کندھا لوگ استعمال کیا کرتے تھے. تو کندھے پر رکھ کر کے سلو پتھر ڈھو رہے تھے، اور کہاں آپ کی جانے کی طرح سے آپ بھی کندھے پر آپ رکھ لیجئے تاکہ پتھر کے محفوظ رہیں. کہا رہا تھا کہنا تھا، لہٰذا آپ نے آپ اظہار کھولا اور کہاں رکھ لیا آپ نے؟ کندھے پر آپ نے رکھ لیا. عربوں کے یہاں بہت زیادہ معیوب نہیں تھا ہونا سر، تحری بے لباس ہونا عربوں کے یہاں بہت زیادہ معیوب نہیں تھا. جتنے لوگ بھی خانہ کعبہ کا طواف حج کرنے آتے تھے، سبھی لوگ بغیر لباس کے طواف کرتے تھے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، سب بغیر لباس کرتے تھے، الا کہ وہ لوگ جن کو کہ مکے والے قریش والے جو دین کے ٹھیکیدار تھے، وہ لوگ اپنا کپڑا دے دیں، اپنا کپڑا دے دیں وہ لوگ، تو کسی ان کا حمص کا کپڑا پہن کر کوئی طواف کر لے، اور جن کو یہ کپڑا نہ دے وہ تو کیسے طواف کریں گے؟ سب بغیر لباس کے طواف کریں گے ایسے لوگ، اور بہت سارے جوڑے نہیں ہوا کرتے تھے، ایک کپڑا بنے ایک دے دو کسی اور کو، اتفاق سے کوئی ہو جس کے پاس زیادہ کپڑا ہو، لہذا کسی عورت کو عورت نے کپڑا دے دیا وہ پہن کے، مانا سبھی لوگ بے لباس طواف کیا کرتے تھے، جس پر اسلام نے روک لگایا. ولا طوفن نہ بل بہتے، ولا طوفن نہ بل بہتے، اور یہ آیت اس سے پہلے حدیث آ چکی ہے، پہلے سارا تو اس طرح ہوتا تھا، لہذا یہ 35 سال کو آپ بہت زیادہ یہی سوچ کے آپ کہہ رہے ہیں سب، کیسے 35 سال کی عمر میں کہاں کپڑا کھول دو، ہے نا؟ تو ایسا نہیں، عربوں کے ہاں بہت زیادہ معیوب نہیں تھا. خیر چچا کا حکم تھا، آپ نے تعمیل کی اور رکھ لیا آپ نے، فسقط مغشیا علیہ، لیکن کبھی آپ کی عادت نہیں تھی تارنے کی، فوراً غشی کھا کر کے آپ گر پڑے، بے ہوش گر پڑے، اور چنان سے کہاں اداری کہا آپ نے، لوگ لا کر کے بات دیا. خیر فما رویا باد، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی، چاہے وہ صلات ہو صلات کے علاوہ کوئی حالت ہو، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے لباس نہیں دیکھا گیا اس کے بعد. لہذا کراہیت التحری فی الصلاه وغیرہ، صلات و صلات کے علاوہ کبھی بھی انسان کو بے لباس نہیں ہونا چاہیے.